سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله خصوصا على سيد الأنبياء سبحان الله وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم سبحان الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوقنا للصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا مكين قلوب المؤمنين سبحان الله وعلى آلك وصحابك يا راحة العاشقين سبحان الله محفل دے میزبان محترم سید شیر شاہ مدظل حالی شام حضرات مدنی پاک کا سب سے دین کی طرف دار ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب نال مدت دراز تو بعد ملاقات اور زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. سبحان اللہ. میرا رب العالمین جل مجده الکریم بے حرمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سینے نو دل نو پاکیزگی اور محبت نال روشن فرماوے. آمین. دین اسلام تے رکھے اور ایمان تے مارے. آمین. جس عنوان اور موضوع تے جناب نال ہم کلام ہونا ہے وہ ہے اطاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا صلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اللہ رسول جل وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری دا صلہ انعام. انعامات اور صلات اللہ تعالی دے اس تے جو مرتب ہوندے نے اگرچہ وہ بہت زیادہ نے لیکن انہاں دے وچوں اختصار نال دنیا اور دنیا تو بعد انعامات جڑے ہیں انہاں وچوں چند سناون کا ہی موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے وچ متعدد مقامات دے اوپر رہنمائی فرمائی. ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی جس کا مبارک ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول جواب دو اللہ اور رسول نو بطاعت فرما برداری دینا. کیا مطلب کہ فرما برداری کرو اللہ دی تے اللہ دے رسول دی. اذا دعاکم جب تمہیں وہ بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دیتی ہے یا زندگی عطا کر دے گی یا زندگی عطا کر دے اور یقین کرو کہ بے شک اللہ دل کو قبضے کر لیتا ہے. مرادی مانا ہے ورنہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. اس آیت مبارکہ کے اندر دعوت دیتی گئی اس بات کی کہ اللہ رسول کی فرما برداری کرو اور انہاں دی گل منو. اس آیت مبارکہ دے اندر کلام کرن تو پہلا ایک ہور مقام دے اوپر آیت کریمہ ہے اتھے اطاعت دیا قسم جڑی انہوں نے وضاحت ہو جائیں. وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. سبحان اللہ کا حکم مانو و اطیع الرسول اور رسول کا حکم مانو و اولی الامر منکم اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کا. سبحان اللہ اس ترجمے پہ غور فرماؤ. دو بار ترجمے چاہے حکم مانو حکم مانو. تیسری بار حکم مانو دا تکرار نہیں ہویا. دو بار تکرار ہوا اطیعو اطیعو اطاعت کرو اطاعت کرو اطاعت کرو اللہ کی. اللہ کے ساتھ اطیعو آیا رسول کے ساتھ اطیعو آیا لیکن اولی الامر منکم تم میں سے جو امر والے ہیں ان کے ساتھ اطیعو کا تیسری مرتبہ تکرار نہیں ہوا. پہلی مرتبہ اطیعو اس واسطے فرمایا دسنا مقصود اتھے کہ اللہ دی فرما برداری وہ بالکل غیر مشروط ہے کوئی شرط اتھے نہیں. جو اس پاک ذات دا حکم آوے گا اتھے بلا چون و چرا بلا چون و چرا قبول کرنا پڑے. یعنی یہ نہیں آخیا کہ پتہ نہیں جائز آیا نجائز آیا کسی طرح بھی صرف اور صرف انہوں سمجھ کے اس کی فرما برداری کو سمجھنا فرض ہے بغیر سمجھن تو نہیں. یسمعون القول فیتبعون احسنا باتیں سنتے ہیں لیکن احسن کی اتباع کرتے ہیں. جیڑا مانا احسن حسین تر ہوئے گا اللہ دی شان دے مطابق وہ جدو سمجھ آ جائے تو اس دی اطاعت کرو. لیکن ایتھے دسنا اس مقصود ہے جو ذات دی اطاعت مستقل ہے کسے دی وجہ نال نہیں کسے دے اذن نال کسے دے امر نال نہیں. وہ خالق مالک لہذا مستقل ہے اس دی اطاعت وہ اپنی اطاعت کرانے کسے ہور دا محتاج نہیں، لہذا اس نے آکھنا کہ یہ بھی اجازت نہ، اس ذات پاک نے جو حکم دینا ہے ارشاد اونا اس ذات پاک دا، اس ذات پاک دے حکم دی فرما برداری کسے دے اذن اور امر دی محتاج کیوں؟ خالق جو ہوئی وہ مستقل ہے، تو اتھے عطیون دا حق بندا سی تاکہ استقلال تے دلالت ہو، پتہ لگے بالکل غیر مشروط ہے، تقدیم بھی اسے واسطے، مقدم بھی اسے واسطے رکھیا، پہلا انہوں رکھیا واطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو حکم مانو، اتھے پھر عطیع کا تکرار آیا ہے، دوسری مرتبہ انہیں آگیا ذکر عطیع دا کاس کس واسطے آیا ہے، ایتھے ہن پہلے والا مطلب نہیں لینا، کیوں؟ وہ مستقل سی، وہ کسی اذن اور امر تے اجازت دا محتاج، لیکن ایتھے اذن و اجازت ضروری اس ذات دی، لیکن نال عطیع دا تکرار کیوں آیا ہے؟ دسنا مقصود ہے کہ اے ہن مشروط اے نہ سمجھیا نے کہ ایتھے جائز ناجائز ویکھنا ہے، وضاحت کرنی ہے، نہ کیونکہ یہ ہیں رسول اور رسول ہوتا ہے معصوم، لہذا انہاں دی اطاعت اللہ دی اطاعت سمجھیا جے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جب اذن آ گیا ہے تو اللہ تعالی جاندا سی اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق، جب جاندا سی تو اس نے فرمایا رسول کی اطاعت کرو، اور یہ نہیں فرماتا کن باتوں میں، تو ہن ایتھے جائز ناجائز نہیں پوچھنا، کیوں کہ انہاں دا حکم شریف جیڑا بھی ہونا ہے نا، اس وچ ناجائز اور معصیت ہوئی ہے، بے شک گناہ اتھے کو نہیں ہو سکتا، نجائز اتھے نہیں ہو سکتا، کیوں یہ معصوم ہے، معصوم انہوں کہتے ہیں شریعت جس کو گناہ بحال ہو، شریعت عقل نہیں شرع جس سے گناہ محال ہو، ہاں عقل شرعی اگر فیصلہ کرے تو پھر ٹھیک ہے، عقل شریعت نے یہ ہوئی آخر ہے کہ رسول کو گناہ نہیں ہو سکنا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھی انہیں پیغام لے ہونا ہے کہ یہ گناہ کرے گا تو پیغام ہے جی گناہ ہو سکتا ہے، تو ہر پاس ہو تو بیڑا گھر کو جو اعتماد شریعت اور جان، اس واسطے ضروری ہے کہ اطاعت رسول اللہ رسول کی اطاعت کرو، اتھے اے سوچنا ہی نہیں کہ رسول کو غلطی ہوئی ہے، رسول کو گناہ ہویا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی دے کسے نبی رسول کو کسے وقت کوئی فروغ لاشت ہوئی ہوئے تو او امور شریعہ وچ نہیں ہو سکتی، شریعت کے کام وچ نہیں ہو سکتی، ذہن وچ رکھ سکتی، شریعت کے کام وچ تے نبی بالکل معصوم، ریا کسی ویلے کسی خواب ویکھ کے اور اس خواب دا تعلق شریعت دے حکم نال نہ ہوئے، شریعت نال نہ ہوئے، اس خواب دی تعبیر دے اندر کفر و گزاشت ہو جائے تو اور گل ہے، نہیں سمجھ لگی؟ لیکن امور شریعت خطا نبی کو نہیں ہو سکتا، تو عطیع الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ، ہن ایتھے عطیع دا تکرار اس واسطے نہیں آیا کہ رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت دے مخالف ہو رہی ہے، کیوں کہ رسول دی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، لیکن ایک فرق سمجھنا ہے تاکہ عطیو دا مقصد واضح ہوئے، جیویں ایک اے ہے کہ میاں اتھے گناہ ثواب غلطی نہیں پوچھنی، لیکن نال ایک ہور لطیف وچ گل کھڑی ہے، لطیف اشارہ کرے اتیو تے تکرار نہ او کی کہ اتنا اختلاف ہو سکتا ہے اللہ تے رسول دی اطاعت دے وچ کہ اللہ دی اطاعت اس نو آکھاں گے جیڑی وحی آوے وحی جلی وحی خفی، لیکن ہووے وحی رسول دا اجتہاد نہ ہوئے، توجہ دا وحی آوے تو اوتھے اطاعت اللہ بھی ہونی، کیونکہ وحی آئی جیوے رسولوں میں پہنچا دیتی، تو ہن وہ اللہ دی اطاعت ہوئی کیونکہ وہ دی وحی دی جو اتری ہے اس مسئلے دے واسطے اس دے اندر اتباع ہو گئی، لیکن رسول دی اطاعت جیڑی ہے نا جس دا حکم اتھے آیا ہے اور اس تقابل دی وجہ نال وہ ایک فرق والا اشارہ ہوتا ہے، وہ کہ اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو، کس کام میں چو کہ وحی دے وچ اطاعت تے اللہ دی ہو گئی، ہن رسول دی مڑ کیڑی گل وچ رہ گئی، رسول دی اس گل وچ رہ گئی جتھے وحی نہیں ہوندی، جدو رسول او آکھ دے گا او وی تو پتہ پے جائے، سبحان اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ایتھے اللہ تعالی نے اذن عام دے دیتا ہے شریعت تشریح دے اندر، شریعت بناون اذن عام ہو گیا، ہن اطیع اللہ و اطیع الرسول، ایتھے مسئلہ یہ دسیا گیا کہ ہن اذن خاص دی رسول نو لوڑ نہیں، اطیع الرسول رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت وحی، رسول کی اطاعت رسول اپنی سوچنا بغیر اس ذات دے پوچھن تو جو آج چھڑے وہ تو کرنا پڑے، کیوں کہ اگر اس میں میری وحی نہیں آئی تو وہ وحی کافی نہیں جڑا میں فرما دیتا ہے، دا مننا میرا مننا اگر کوئی سمجھے کہ رسول ہر بات میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص وحی اور اذن جزی کا محتاج ہوتا ہے تشریح کے اندر، اس کا مغالطہ ہے، غلط فہمی کا شکار ہے، اطیع الرسول اتھے فرماونا اس واسطے اللہ تعالی فرمایا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ رسول جدو اپنے اجتہاد نال اپنی مرضی شریف نال اپنی مرضی شریف نال جب رسول فرما دیں گے تو انہوں نے مرضی میری مرضی انج گم میں کہ ہوں یہ آخیا جی کہ وہی آئی نہیں تو منیے کیوں نہ یہ مڑ رسول کا ہوا جی ہر گل میرے کو ہی پوچھتا رہے رسول کا مطلب ہوئی ہے رسول کا مطلب ہوئی ہے کہ انہوں میں اگنے عام دیتا ہے یہ ہن میں حکم اتارا خاص تے تاں وی میرا اگر یہ اپنی طرفوں کہہ دیتا سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا توجہ توجہ سبحان اللہ اگے فرمایا ایک مسئلہ سمجھ اگیا سبحان اللہ رسول اللہ کی اطاعت واجب میں رسول کی اطاعت اس کے مرضی کے حکم او دی مرضی دا حکم سچ او دی مرضی دا حکم مرضی دا حکم ہن دو ایتھے گلاں آ گئیاں ایک تے آیا اطلاق اس چیز کا کہ اینو مشروط نہیں کرنا کہ یار حلال ہو سکتا ہے حرام حلال نہ کہ ہر صورت حلال ہونا ہے جائز ہونا ہے تا رسول اکرم ہے اور دوسرا ہے کہ انہاں دی مرضی خدا دی مرضی ہونی ہے لہذا اپنی مرضی نال وی جیڑا حکم کرن گے اونوں خدا دا سمجھنا ہے بھاویں قرآن آوے بھاویں نہ سبحان اللہ قرآن آیا تو اللہ کا حکم سمجھو قرآن آیا تے اللہ دا حکم اگر وحی آئی تے اللہ دا حکم اگر نہ آیا تو رسول اللہ نہ ہو سبحان اللہ لیکن اذن عام دی وجہ نال انہاں دا حکم انہاں دی مرضی خدا دی مرضی شمار ہوندی ہے اذن عام کتھے عام اجازت مختار عام جنوں کہندے نے مختار عام دے فلانے عبد معذور ہیں معذور اللہ تعالی نے شریعت مطہرہ دے اندر انہاں نو اذن عام دتا ہے کہ جو فرما دے وہ امت واسطے حکم ہے شریعت سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ پہلا میں شعر پڑھدا ہوں سبحان خدا خدا بولدا نہیں بے مثل ذات لیکن بعد میں نو تنبیہ اپنے آپ ہوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کلام فرما دا ہے ساڑھے عقیدے وچ اللہ تعالیٰ متکلم ہے لہذا یہ شعر کسے بھی لکھا ہے تو کسے رنگ اپنے لکھ گئے ہاں جی تعویل تے ہو سکدی تعویل ہو سکدی نہیں سمجھ لگدی تے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اے آکھنا لوکاں نوں غلط فہمی وچ مبتلا کر دے گا اگرچہ تعویل دی ہو جانی کہ لوگ یہ سمجھن لگ پن کہ اللہ تعالی نہیں بولدا حالانکہ اللہ تعالی بولدا بولیا تے کلام بنیا نا سبحان اللہ بولن والی تو قیامت نو پھر بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ خوش نصیباں نال جنہاں وچوں اللہ سانو وی چا کرے آمین سبحان اللہ توجہ ہے نا سبحان اللہ تو قبلہ اطیع الرسول دا تکرار سمجھ آ گیا سچ اگے ہے وہ اولی الامر منکم چلو ادھر بعد جانا وہ پہلی آیت کی تلاوت کیتی سی پہلا اس پاس کہ ویکھو اللہ تبارک و تعالی نے دوواں دی اطاعت جڑی ہے نا فرما برداری اس نو وحدت دا رنگ اس آیت وچ کیویں دیتا وحدت دا ارشاد ربانی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو اللہ رسول نو جواب دو اللہ رسول دی منو اذا دعاکم جب تمہیں وہ بلائے اتھر قل عالمین جل مجدہ الکریم طرف میرے ترجمے نو تے غور فرمانا اللہ رسول نو جواب دو ادیتا انہ دی اطاعت کرو اذا دعاکم جب تمہیں وہ بلائے یہ نہیں فرمایا جب تمہیں وہ بلائیں دعوانی دا ذکر پیچھے تو ہو گئے اللہ اور اس کا رسول اگے فرمانا ہے لا دا کم جب توان او سکتے او بلاوے اون سجنا ذکر پیچھے دو دے اگے اللہ وعدہ اولا شریک مولا پھر کیوں فرمایا کہ لا دا کم جب توان او سکتے اور رب سنا دسنا جاندے میرا سجنا میرے حبیب دا سجنا ایک سمجھیا سمجھ نہیں ہے سبحان اللہ اذا دعاكم جب توان او سکتے اور سونیا تیرا سجنا اینا دا سجنا جواب مل گئے میرا سجنا جے ظاہر ہونے تے اینا دے منہ شریف تو ہی دے ہونا نہ تسا مینوں ملے نہ تسا مینوں ویکھیا نہ تسا میرا کلام سنیا او دے جنہ سنیا اے جنہ مزے لے نے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام ورگے نے او دے وی جان لے نے میں تو ذرا دادا تم جدو اے تم سدے انہاں دا سجنا میرا ہی سجنا جے وحدت جے یکتائی تھے اس لحاظ نال اللہ وحدہ لا شریک لما یحییکم اس چیز ولے جس چیز ولے جس اس چیز ولے سدن جیڑی توانو زندگی اور حیات عطا فرماویں گی ہن میں غور فرمانا اے آیت مبارکہ سورہ انفال دے اندر آئی ہے سورہ انفال اندر آیت مبارکہ آئیے حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو جی میں روح المعانی شریف اندر میں پڑھے نسائی کے ترمذی شریف دے حوالے نا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نماز پر پڑھ دینے مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی حضرت عبی بن کعب نے نماز چھتی چھتی پڑھنی شروع کر دیتی تاکہ جلدی نال فارغ ہو کے جاؤں جدو فارغ ہو کے گئے نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فوراً کیوں نہیں آئے عرض کردا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا فرماندے نے کیا سنیا نہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم جدو سجن توانو زندگی دین واسطے تے آؤ انہاں ول بزرگاں لوکاں نے کہیا خصوصا امام شافعی سرکار دا مذہب لکھیا روح المانی والیاں مدینے دا تاجدار کسے نوں نماز وچ بلاوے توجہ نماز وچ بلاوے تے فرد ہو گیا جانا یہ تے خیر امام دے اتفاق دے فرض ہو گیا جانا لیکن اختلاف اس گل دے اندر نماز ٹٹ دی ہے کہ نہیں امام شافعی فرماندے نے رسول جدوں سدے رسول کمل بلاوے کم کر کے واپس آ جاوے نماز پھر بھی قائم رہندی ہے سبحان توجہ سنا سمجھ نہیں آئی نہیں ایتھے اللہ تعالی فرمایا لما یحییکم توجہ ہوئی وہ نماز وچ کھڑے اللہ فرماتا ہے جس جب بلائے اللہ رسول تمہیں ایسی بات کی طرف جو تمہیں زندگی دے سبحان اللہ وہ نماز وچ کھڑے ہن رسول جدو سدن نماز بھاویں زندگی دیندی لیکن جدو رسول بلائیں گے نا اس وقت نماز کھلونا ہو سکتا ہے دو چک دی زندگی برباد کر دے ہن رسول دی طرف جانا ضروری ہو گیا کیوں کہ جب رسول دیکھ رہا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے پھر سجدہ ہے پیا تو سمجھ ہن زندگی اسے کر لے چے جڑی رسول دی رسول دی اطاعت اصل توجہ اصل رسول اللہ دی اطاعت اور فرما برداری ہی بندے دی مقدس زندگی دا سامان بندی ہے جی اپنے ولوں اپنے ولوں حکم سمجھ کے کھلو رہے تو پھر رسول دے مقابلے وچ آ جاوے تو سجناؤں تے زندگی تباہ کرن دا سامان بن جانا ہے زندگی اس لے ہونی ہے جس وقت پاک مصطفیٰ توجہ ذرا ایتھے دو گلاں کرنا ایک یہ ہے کہ کتنا بڑا مغالطہ لگا ہے انہاں لوکاں نوں جنہاں آکھیا نبی دا خیال نماز وچ آ کے خلل ہوندا ہے او چلیا نبی تے بلاوے اپنے کام واسطے نماز موقوف کر کے روک کے اوتھے توڑ کے نہیں ٹوٹڑی دے آئی نہیں روک کے اوتھے تے ٹر پوے تے کام رسول دا کر کے مول جتھو نماز چھڈی سی اوتھوں آن کے شروع کر دے تے نماز وچ خلل نہیں آیا او جلیا جنہاں دے کام تے خدمت کرن نال نماز وچ خلل نہیں آوندا انہاں دے خیال آن نال نماز وچ خلل آ جاندا سمجھ لگی تو فرمایا یحییکم نماز کوئی عبادت رسول دی اطاعت دے مقابلے وچ کوئی اطاعت عبادت نہیں اس سے دی طرف اعلی حضرت امام اہل سنت نے اشارہ فرمایا ہے کیا فرماندے نے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور رو بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے صدیق بل کے غار میں جان اس سے دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے تو نے اسے نماز تو نے اسے نماز اسے تو نے تو نے اسے جان اسے پھر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے پر وہ تو کر چکے تھے بشر کی ہے اور نتیجہ کر دینا ثابت ہوا یہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول بندگی اس تاج بر کی ہے مولا علی نماز قربان کی تھی ہے اگر کوشش کلام کرے بھی صحیح نا توجہ ہے آکھے وہ سند کلام ہے ہے تو بھئی ابن کعب علی روایت آئی کھڑی کہ نماز پڑھ دے سر پہ تے حضور نے سد لیا تو اتو فرما دے تے تینوں پتہ نہیں اللہ تعالی فرمایا جو اللہ رسول سدن آؤ اتوں صحابی بھی عرض کرتے حضور اللہ نے سدیا سی سمجھ لگی گل سبحان اللہ تے پھر ایتھے پھر مریچن والی گل ہے کیوں بھی اللہ سدے ادھر رسول سدے پھر یہ مطلب دو سدنے ہو گئے اللہ تے فرما دا ایدہ تحاکم جدو او سب سے اولا مسئلہ پہ سدنے ہی ایک کے سمجھ نہیں ہے تو فرمایا امام اہل سنت نے اتفر لطیف نقطہ جڑا ہے اولا فرما اتفر نماز دیتی بیچن صدیق جان دیتی بیچن جان بڑا بڑا فرد ہے نماز اوہی اثر دی حافظ و علی الصلوات و الصلاۃ الوسطی آجی درمیانی نماز اثر علی شمار دی یہ باقیاں نہ رو اہم شمار دی تے پھر یہ دوویں قربان ہو گئیاں تے نتیجہ کی نکلیا ٹھیک ہے تساں نماز واپس کر دتی اینو جان واپس کر دیتی پر او تے اپنی کار بیٹھے سن جڑی کرنی سی سبحان اللہ تے سونیا پھر پتہ کی لگا کہ پتہ ہی لگا ہن نتیجہ اکھے نکلیا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں جن فرض ہیں خدا دے او سارے فرا نے او بھائی او بعد اس نے پہلو پاک محمد دی غلامی پہلو سرکار دی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول پر بندگی اس تاج ور کی ہے اصل الاصول پر اصل الاصول پر بندگی زندگی دا سباب سباب بن جاندی یعنی ایسی عجیب زندگی مل جاندی ہے کہ اس زندگی آرہا او مردیاں نوں وی زندہ کر لیں سبحان دیکھو سند نال گل کرن لگا سبحان اللہ امام بیہقی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سند محدث ابو نعیم نے اپنی سند نال تو میں جس کتاب جو پیش پیا کرنا او دا نام ہے حجت اللہ علی العالمین سبحان اللہ فی معجزات سید المرسلین ایک کیونکہ مجموعہ ہے اس بنا مسائل میں اس واسطے میں او دے وچ جناب نے سنانا تین گلاں ایتھے سناواں گا یعنی تین روایات ایک روایت سنانا کہ پاک مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری لما یحییکم و حیات ان دی بھی دے سکتی ہے کہ مرن تو بعد پھر زندہ ہو کے زندیاں کو بولنا زندیاں کو کلام کرنی زندیاں مانگو کئی وقت گزارنا پھر وفات لے جانا یہ عجیب یعنی روح دے اندر جدو اسلام رلدا ہے نا روح نو کیسا عجیب کر سکتا ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ ایک روایت سجنا ایک مائی صاحبہ سی نبی پاک سرکار دے زمانہ شریف دے اندر اللہ تبارک و تعالی دا حکم شریف آیا ہجرت فرماو بی بی پاک اورا ہجرت فرمائی حضور دے مدینہ شریف دے اندر آئیاں نے اپنا ایک بیٹا نال لے آئی ہیں جدو مدینہ شریف دے اندر حاضر ہوئیاں نے حال نواں نواں برود سی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات کریم دا حال آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف نو دعا فرما کے پاکیزہ نہیں فرمایا سی کادے تو بیماریاں تو دکھاں تو وباواں تو نحوستاں تو جڑا شرک دی پلیتی دی وجہ نال نحوستاں چھائیاں ہویاں سن پاک مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں نے اس وقت ادا نام فی یثرب یثرب یثرب دا معنی مصیبتاں دا گھر طیبہ دا معنی پاک حال پاک نبی نے اپنی دعا شریف دے نال پاک نے سی فرمایا جدو بی بی ہجرت کر کے آئی ہے وبا پھیلی کھڑی سی بچہ بیمار ہو گیا بچہ بیمار ہوئے کچھ وقت تو بعد وفات ہو گئی ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے آپ نے آن کے اکھاں مبارک بند فرمائیاں جویں مردیاں دی اکھاں بند کری دیاں آپ سرکار نے اکھاں مبارک بند فرمائیاں توجہ ذرا ارشاد فرمایا صحابہ نو تیار کرو اینو کفن دفن دی تیاری کرو کفن دفن واسطے تیار ہو گئے کپڑا چہرے نے پایا مائی آئی ہے آن کے اپنے پتر دے پیراں ول بیٹھ گئی ہے آکھ دیو یا مولا اللہم انی اسلمت لک طوعا او پروردگارا میں کسے دے ڈر خوف دی وجہ نال مار کٹ دی وجہ نال مسلمان نہیں ہوئی میں محض تیرے واسطے خوشی نال مسلمان ہوئی سبحان اللہ اے میرے پروردگار سونیا میں بتاں نوں چھڈیا ہے تے نفرت کر کے تے سونے دی توحید واسطے اے میرے پروردگار میں سارے کم تیری خاطر ہی کیتے نے حاجر کوئی لے کر رغبت میں سونے رب تیری طرف رغبت تیری محبت دی وجہ نال میں اپنا گھر بار چھڈ آئی ہوں اپنا بچہ لے آئی ہوں تیری بارگاہ دے اندر تیرے محبوب دی بارگاہ دے اندر اللہم لا تشمت بیا عبادت الاوثان او مولا کریم ہن مینوں دکھ ایہو جا دے گے تے او جڑے بت پرست دشمن نے تیرے انہاں نوں خوش نہ کر کی آکھن گے اپنا گھر بار چھڈ کے گئیے پتر بنا کے آ گئیے او مولا سونیا مہربانی جا فرماؤ دشمن خوش نہ کر میں مسکین دی نہ فریاد سن لے یا مولا مینوں دکھ نہ دیویں اللہ وحدہ لا شریک مولا محبوب دی اطاعت وچ کیسی حیات اونوں دتی اے اپنے پتر دے حیاتی دا سبب کیویں پئی بندی اے حالے بھائی نے ہاتھ اٹھا کے منہ تے پھیرے نے پتر نے حرکا کھادا میں ہے اپنے پیر ہلائے الکاس او بہو اوہ جی کپڑا اتار کے او سٹیا وے اٹھ کے بیٹھ گیا وے نبی پاک جنہ چر حیات ظاہری ناز رہنے اونا چیر زندہ رہے ماں دی زندگی بھی پائی سو باد جا وفات پائی سو پاک مدینے والے دی تات دی اس نعمت وے کھنام وے چھلا وے کیسی حیاتی پہ مل دیئے پتر دی حیاتی دا سمان بن گئی ہے دشمن خوش نہ کر سونا میرا تو ہے میرا ہور کون ہے میں کہیں نہ آکھاں اگلے آکھاں یار پر کسے ویلے پھر بندہ کوئی درد نال گل کرے وی چاہے تو سن لے ویکھدا سی ایڈے درد والی بیچاری ہیں اس طرح پھر ہوندی آکھدی ہے مینوں میرا ہے ہی کوئی تم میں آئے ہاں تیرے محبوب دی بارگاہ وچ رکھ دے جاں میں پریشان ہوں توجہ نہیں آئی ان چاغ مائی اخدیے ایک دم سجن سادہ لکھیے دم بری بری ایک دم سجن صاحب دے مارے مردے نعرہ تکبیر تعالی مولانا مفتی فضل احمد صاحب چشتی چشتی چشتی سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ گئی يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حيات مل گئی توجہ سبحان اللہ پاک مصطفی کریم سرکار دا ایک مبارک صحابی سی حضرت خارجہ بن زید خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ظہر عصر دے درمیان راہ وچ چلدے آئیں اچانک فوت ہو گئے نعمان بن بشیر صاحب ہی فرماندے نے میں جا دسیا انصار نو یارو تہاڈا بندہ فوت ہو گیا ہے اٹھا کے گھر وال لے گئے چادر پوائی بیبیاں رون لگ پیاں عادت دے مطابق مرد وی آ گئے توجہ فَمَكَثَ عَلَى حَالِهِ مُسَجَّا اون شک کیا رہا ہے یار اچانک بندہ فوت ہویا ہے پتہ نہیں کی بنیا ہے بھی صحیح کہ نہیں آئے کفن کفن پھیر کر دی تاکہ یقین ہو جاوے کہ فوت ہو گیا ہے مغربی شاہ دے ویلا آیا اچانک آواز کڈ سنن تے آئی اوہی جنو چادر پوا کے رکھیا ہویا سی فوت ہو چکے سن انہاں نے کپڑا ہٹایا تے ویکھ رہے بول دے کی پین کہندے ان سدو چپ کریا جی سبحان اللہ آواز دیندا ہے محمد رسول اللہ النبی الامی النبی الامی خاتم النبیین سبحان اللہ محمد اللہ دے رسول نے نبی نے رب دے پڑھائے نے خاتم النبیین نے لا نبی بعدہ انہاں تو بعد ہور کوئی نبی نہیں ہونا ختم نبوت وی بیان کر سکدی کان ذالک فی الکتاب الاول اے گل پہلی کتاب دے اندر لکھی سی پھر کہنے لگے سادہ کا جو بھی فرما گیا ہے سب سچ ہو پھر کہنے لگے ہے رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ آگئے تنال کرو دو سلام پڑیا یا رسول اللہ و رحمت اللہ و برکاتہ ثم عاد میتا پھر اوہی ہو گئے مردے جویں پہلو ہے سن وصال دعا سرکار دی زیارت شریف ہوئی دوجی روایت تے جاوندا ہے ایک گلاں کرن تو بعد پھر فرماندے نے ابو بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان الغنی تینا یارا مولا علی سرکار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیونکہ یہ واقعہ ہویا ہی حضرت عثمان دی خلافت دے دور وچ سبحان اللہ علامہ یوسف اسماعیل نے وہاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واسطے مولا علی نے فرمایا حال انہاں دا حکومت دور بھی سی آیا او دسنا جاندے سر محمد پاک دی رسالت دی برحق کے تین خلیفے جنہاں دی خلافت وقت تسی پا چکے جے اے تینا خلیفیاں دی خلافت دی برحق سبحان اللہ میں وفات تو بعد پیا انہاں دی گواہی دینا تاں کر کے انہاں دیتا مولا علی دا ذکر اس واسطے نہ فرمایا کہ مولا علی دی خلافت دا حال وقت آیا نہیں سی توجہ نہیں فرمائی نے وفات تو بعد سب کے جاواں سنیاں کیسا عجیب تیرا یہ ہے کہ او وفات تو بعد بھی تصدیق اسے گل دی ہوندی ہے کہ مذہب یہ ہی سچا ہے جے جے خلیفہ برحق نے سمجھ نہیں لگی ہے اور تیسری روایت سنانا یہ بڑی عجیب گل ہے کہ یہ روایت پاک جڑی ہے یہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے ایک امتی دی سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نو عراق فتح کرنے واسطے بھیجا قافلہ لے کے چلے نے رستے دے اندر نماز عصر کا وقت ہو گیا تو آپ نے اپنے مؤذن حضرت نبلہ نو فرمایا معاذ نبلہ نبلہ نو فرمایا یار بانگ پڑ اذان پڑ پھر مصطفیٰ کریم دے رنگے لوگ سن انہاں دی اذان دے رنگ ہی وکھرے سن ارے رہے گئی رسم روح دلالی حضرت نبلہ رضی اللہ تعالی اذان پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر پہاڑ دے وچوں آواز آئی جواب دتا ہے جویں بانگے بانگ پڑھی انہاں لفظاں تک دہرایا کبر چلے نبلہ کبیرا نال آکھیا ہے بڑے بڑی ذات دی کبریائی بیان کیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ جدو ایتھے پہنچے نے وہ فرماندے نے کلمۃ الاخلاص اخلاص دا کلمہ بولے توحید ہوئی نا غیر دی نفی وہ سن دا اس بات سمجھ نہیں لگی لا الہ نفی الا اللہ اس بات الف اللہ او جمبے مرشد ہر جائی پہاڑی جو آواز آئی ایسا ملے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے بلا سبحان اللہ بولو اے سبحان اللہ کامیابی فلا کی طرف آلو پہاڑی چوالا آئی البقاء لامت احمد امت مصطفی امت محمد امت احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے اللہ تعالی نے بقا زندگی کر دتی ہے سبحان اللہ میں جترا بڑا نا کچھ سوال کرو یہ مطلب ہے حیال الفلاح اے فلاح فلاح کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ اے فلاح امت مصطفی دی دوواں جہان دی بقا تے زندگی ہے سبحان اللہ وہ دل ما یوب جی کو سمجھ جو ہے پھر فرمایا اللہ اکبر واللہ اکبر کہنے لگا کبر تا کبیرہ کبر تا کبیرہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا کلمہ حق اب تیرے تے حرام نگلا کہنے لگے یا ہذا او بیلیا دست سی تو کون کی جواب دے دینا اے میں کتھوں پیا پھرنا اے دسنا اے چہرہ تے وکھا فن فلق الجبل پہاڑ پھٹیا جو ایک شخص نکلیا بابا رجل الابید الراس واللحیا چٹی داڑی شریف چٹا سر شریف بابا عمر والا آیا انج لگدا سی سر مبارک جویں چکی ہوندی اے ایڈا وڈا سر مبارک چکی دا پڑ جویں ہوندا ہے مثل اللہ فقال له رجل لملا کہن لگے یا ہذا دس بلیت کون ارد کر دیانا زویب نام دم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام میں نے وصیت کر کے رکھ دے جانتے زندگی دی دعا دے دالی بے طول البقائے لمبی عمر پاوے فقال له نبلہ عوام کنا نہیں حالن جبل الا نزول منو ایتھے رکھ گئے میں جدو اتراں گا پھر تینو ملاں اے خیرم ما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا حضور پاک دا کی بنے نبی پاک تواڈے دا کی بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قلنا کو بیدا اصال کی بھی حضور دنیا تو تشریف لے جا چکے نے سبقات طویلہ بڑی چیر رون لگ بیا روندا رہا ثم قال پھر کہنے لگا انہاں تو بعد ہن کون آئے نے انہاں تو بعد کون آئے نے انہاں آکھیا ابو بکر آئے نے پوچھیا انہاں دا کی بنیا انہاں آکھیا انہاں دی وی جان قبض ہو گئی دنیا تو چلے گئے نے انہا پچھا خون کون سے انہا تو بال کون ہے انہا لکی دی خود عمر آئے کہ او زندہ نے ہے کہ زندہ نے کہنے لگے عمر نجا کیا جی ستت وقارت سندہ روی تے نبی دی شریعت دے اٹھتے چلی کیونکہ وقت میرے آ چکے ہیں فقاتب سعد بن ذالک الی عمر حضرت عمر وال حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط لکھیا عجیب گل اج ویکھی ہے دسو اے کی ہے آپ نے فرمایا صدقتا سچ آکھیا ہی میں رسول اللہ تو سنیا سی اس پہاڑ دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وصیت والا بندہ رہندا ہے ابو بکر امام بیہقی اور امام ابو نعیم کے حوالے نال روایت ہے اور امام سیوطی خاتمۃ المحدثین فرماتے ہیں کہ لہذا طرق اخرى ایک سند نال نہیں کئیاں نال جو ضعیف بھی ہومن تے حسن ضرور بن جائے گی تعدد طرق کی وجہ سے لما یحییکم یہ صلہ ہے کوئی تھانو زندگی او دیندے نے ایک نئی زندگی دیندے نے دنیا دی بھی آخرت دی ہیں ایک عجیب قسم دی زندگی اللہ اکبر اتے جنہاں دی اطاعت نال انج دی زندگی لب جاوے یار ہیں اس انہاں دی اپنی زندگی دا کی عالم ہو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اے ساڈے ایمان دی گل نہ کر گئے تو زندہ ہے واللہ پیچھے اتے جنہاں دی اطاعت ہونی تیرے ذکر اللہ رسول اور امر والے لیکن اتیو دو بار آیا ہے تیسری بار نہیں آیا تیسرے نے نام کیوں بزرگاں لکھا ہے کہ اپ کو نہیں آیا کہ فرق سبحان اللہ ایک تے یہ دسنا ہے توجہ ایک تے یہ دسنا ہے کہ انہاں دی فرما برداری پچھلیاں ورگی نہیں کی مطلب ایتھے جائز ناجائز ضرور ویکھنا پینا ہاں میں اول الامر سے مراد علماء فقہا ہوں یا اس سے مراد حکام ہوں سب ایک دی دیکھنی ہے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کرنی ارے بھائی یہ تے رسول اکرم فرمایا تو وہ بھی تے مخلوق نے پھر انہاں دی وی تے اللہ دی نافرمانی ہے اطاعت نہیں ہونی وہ اللہ دے بندیا وہ متکلم ہے متکلم اپنے کلام کے حکم سے خارج ہو جب وہ فرما رہے ہیں لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری میں ہی تو اس سے سمجھو یہ دوسروں کے لیے ہے ارے بھائی یہ مخلوق تو ہے تو مخلوق پھر او بھائی یا کی بیان ہے یہ مخلوق ہے تو پر مخلوق ورگی ہے کوئی دیکھنے سے وہ جتھے مصطفیٰ فرماؤں لستوں کا احد کم لستم علام مثلی لستم کہیتی و سرکار پاک دے او ہے مخلوق جنہ دا بولنا خدا دا بولنا جنہ دی اطاعت رب دی اطاعت کرے کے لیے ہوئے یا لے اتھے آکھیا جاوے کہ جائز نہ جائز دیکھ رہے نا یہ دوسروں کے لیے ہے حضور ہمیشہ جائز کرتے ہیں نہ جائز ہوتا ہی اللہ ایک نقطہ دی گل میرے ذہن وچ آ گئی پر توجہ اے ایک نقطہ دی گل یارا ذہن وچ آ گئی اوئے کہ بعد ہوتا تسی آندے ہو یار نجائز نہیں ہوتا حضور کو مکرو کام ہوندا فقہا لکھتے ہیں یہ امت کے لیے مکرو ہے حضور نے کیا اگر چاہے امت کے لیے مکرو ہے تو مکرو ہو گیا حضور کو مکرو ہے نہ فرمایا جل جائے خیر ہی او دا مطلب ہے امت آستے مکرو ہے حضور کون بھائی حضور تو اتنے واجب سی انہاں کیوں کیتا کہ بیان جواز واسطے تے بیان کرنا کہ یہ حکم تواڈے واسطے انج یہ نبی تے ہوندا ہے فرض واجب تے واجب ہے نبی واجب ادا کیتا ہے جواز دا بیان کر کے یعنی تواڈے واسطے جائز ہے لیکن مکروہ بھی ہے تو رسول واسطے مکروہ نہیں انہاں واسطے ضروری ہے تاکہ پتہ لگے امت نو کہ یہ جائز ہے لیکن امت واسطے مکروہ ہوئے کہ پسند نہیں کیتا رسول جب کسی جائز کام کو لیکن پسند نہ ہو خلاف اولا مکروہ ہو اس کو جب کریں تو بیان جواز کے لیے کرتے ہیں امت آستے مکروہ رہندا ہے بیان جواز نبی آستے بیان لکھو بینا لنا رسول کا فرض ہے بیان کرنا جیڑی گل گلا واضح نہ ہو گئے کھلے نہ امت نہ پتہ لگ سکے رسول دی حیثیت دستے نے انہوں بیان کر دینے واضح کر دینے تو بینا للناس رسول واضح کرتے ہیں یہ رسول کی ذمہ داری ہے تو رسول آستے وہ جائز کام ضروری بن جاتا ہے امت آستے مکروہ ہو جاتا ہے کیسے نہیں کہتے کام ایک کوئی ہے ایک آستے ضروری ہے دوسرے آستے مکروہ ہے ادھر کرے تے کمی واقع ہوئے او کرے تے الٹا درجہ واقع جائے تا بزرگا لکھیا ہے کہ نبی دی خطا نبی دا صاحب امت دے حقیقت والے عملاں تو اچا ہوندا ہے اللہ اللہ سمجھ نہیں لگی پر امتی نبی کے عمل کو کب پہنچے گا کہ ایک کوشش کر کے جو عمل کرے یعنی اعلیٰ تو اعلیٰ فرض تو فرض کہ نبی خالی جائز کام کرے او دے جائز نو اے دا فرض نہیں پہنچ سکتا بے شک بے شک سمجھ لگی اچھا تو اولی الامر میں گل مقام اولی الامر پتھ نہیں آئے کیوں نہیں آئے کہ جی رسول کے لیے ضروری ہے توجہ رسول کے لیے ضروری ہے بیان کرنا اولی الامر میں علیحدہ اتیو کیوں نہیں آئے دسنا مقصود ہے اللہ کی اطاعت مستقل رسول کی اس درجے کی مستقل نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اذن بھی بھاوے ہے محتاج اذن مطلب امر لیکن اتنا ہے کہ اتھے جائز نجائز پوچھنا کیونکہ رسول کو نجائز ہونا ہی نہیں ریا مسئلے اور دوسرے چاہے حکام چاہے علماء انہاں واسطے شرط کھڑی کہ خلاف شریعت جب نہ کہیں خلاف شریعت وچ انہاں دی فرما برداری نہیں ہوں نقطہ سمجھا جائے خلاف شریعت فرما برداری نہیں لیکن ایک کے خلاف شریعت ایک کے شریعت ایک کے نا خلاف شریعت نہ شریعت خلاف شریعت سمجھ دیو شریعت خلاف ٹکراوے شریعت بیان ہی شریعت آل وہ کہہ دیں وہ تو فرق ہے وہ تو منی بیان ہی شریعت لیکن انہوں نے ایک درجہ رکھا گیا ہے کہ وہ جن رسول آستے سے کہ وحاج نہ آوے تو رسول کہہ دیں مرضی سے تو کرنا پہ جانا یہ تھی آیا ہے کہ شریعت بے خلاف نہ ہوئے تو شریعت دیوی گل نہ ہوئے اون فی رات ہی جہز سے مباحات ہی تو ہوئے جب ایک کہہ دیں گے تو عدد لازم ہو جانا ہے کیوں اگر اسی کہنے ہو جو وہاں اترے رسول اوہی اگے دے وے تے پھر کلی اتی اللہ دا سی اللہ کی اطاعت کرو کیونکہ وہی اللہ کی اگے اتی رسول دے دستا ہے رسول اپنی مرضی نال وی ضرور کہہ جاندا ہے او جے میں صحابی بیٹھا یا رسول اللہ آج فرض ہے آپ نے فرمایا ہاں فرض یا رسول اللہ فی کل عام کہ ہر سال فرض ہے فرمایا میں کہہ دینا ہاں کہ ہر سال ہی ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اوتھے ہی نہیں فرمایا اوتھے ہی نہیں فرمایا کہ ادھر بہا جاؤں گی کہ ہر سال فرض ہو جائے گا اللہ فرمایا میں ہاں کر دیندا تے ہو جانا سی کیونکہ جان دے سن کہ مینوں مرتبہ اس اینا ایک دتا ہویا سبحان اللہ سمجھ نہیں لگی ہن اطیع رسول کوئی دوسرا درجہ ہو پہلے تو ذرا کچھ نہ کچھ ہے فرق رکھنا ہے اول الامر میں کو ایتھے جو آیا ہے تو پھر یہ بھی تو کچھ فرق رکھتا ہے جو ساری ساری کی کوشش ہے اوتھے بھی ہوئی ایتھے بھی ہوئی ایتھے بھی تینا تھاواں پہ ہوئی پھر اطیع اللہ کافی سی فرمایا گیا ہے کہ اے جو گل کر دین جڑی شریعت وچ نہیں آئی لیکن شریعت دے خلاف بھی نہیں تے پھر تو ضروری ہو جانا ہے جی والدین کہہ دین او پترا میں مٹھیاں بھر ہن شریعت دے جے حکم نہیں آیا والدین مٹھیاں بھر لیکن شریعت دے خلاف بھی نہیں لیکن شریعت دا ابن عام دے وچ داخل نہیں ضرور ہے اور جدو اے جائز کم میں فیلا دے مٹھیاں بھرنا فرض نہیں کسے نو بھی ضروری نہیں لیکن جدو والدین فرما دین گے ہن انہاں دے حکم دے نال جائز بھی فرض ہو جائے نا فرمانی جہنم وچ لے جان دا سبب بن جانا ہے اسی طرح حکام حکام اسلام منکم تم میں سے حکام اسلام منکم علماء اسلام علماء اسلام حکام اسلام میرا دیدار ضروری تے فرض ہو گئی جیل بھی آخر دلازم ہو جانا امام عالم اللہ درگار نے گل لکھی کے نکتے دی آپ فرما دینے امام غزالی رحمہ اللہ استاد مبارک حضرت امام الحرم رضی اللہ تعالیٰ آپ کپڑے پا پاؤنے تھا تیبن پا لیا کمیسہ دے پاؤنی سی حاکم وقت سلطان امیر مکہ دا حکم آلیا کہ امام الحرمین سرکار بلایا جاوے آپ تک جب آواز پہنچیے آپ سرکار نے کمیس نہیں پایا اسے تو یاد ہے بارگاہ دیکھ بارگاہ دے اندر کچہری دے اندر نے فرمایا کی گل ہے حضور کپڑے تے پا لے سن آپ نے فرمایا میں تن پیارا کمیس نہیں سی پایا کپڑے پا رہا سن جناب دا پیغام جب پہنچا ہے میں سمجھ گیا میں نے پاک نے رب العالمین نے فرمایا فرض سی دسیا تھا دے واسطے فرض سی کہ حاکم دی تا تواڈے تے ضروری ہے لہذا میں اودے تے عمل کرنا میں کیتا ہے قمیص پاونا میرے واسطے جیسی تواڈی فرما برداری ضروری سی سبحان اللہ میں قمیص چھڈ گیا تواڈی بارگاہ اندر حاضر ہو گیا اور اے پھر آ جاندے نے آداب اسلام. اسلام دے آداب نے شیخ مرشد دے مرشد کامل دے آداب بھی دے چاہ گئے. او جائز بھی آکھن تو انہوں ضروری اگلے فرض سمجھ کے تاجدار گولڑے ورگے نے اس طرح دے فقیر لوگ پھر مرشد دا حکم تے جتھا خالی پسند ویکھ لین نا بھی اے یار نو پسند دے او آنے لے سونے اور تیرے آستے ہزار تیری پسند پیچھے سب کچھ باب دے تاں تے لوگ خیال پاؤندے نے کہندے آداب اسلام اسلام دے دسے ادب نے یعنی پسندیدہ ایسی عادت نے کہ جنہاں نال دو جگ بندہ سر کرو سمجھ نہیں سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل مجده الکریم بے وسیلت نبی الامین دو جگہ سبحان اللہ.